फलस्य महान कार्यत्व प्रसिद्धि जड़ता इति संकते। फलस्य महान कार्यत्व प्रसिद्धि, जो प्रसिद्ध है फल महान मान का कार्य, वो प्रसिद्धि जड़ता मतलब प्रसिद्धि व्यर्थ है, प्रसिद्धि नहीं नहीं रहेगी। प्रसिद्धि जड़ता, प्रसिद्धि जड़ हो जाएगी, प्रसिद्धि निश्चय है वो जड़ मतलब व्यर्थ होता है। शंका करते मान नहीं थी, मान कार्यम फलम चे स्यान न स्यात् तन्मातृमानयोः तदभावे समाभावात् कुतस्तस्यात् प्रमाणं विना। महान कार्यम फलम चे स्यात्, फल यदि महान का कार्य हुआ न स्यात् मातृमान हो, मातृमान हो कार्यम न स्यात्। फलम महान कार्यम तो मातृमान हो तत् न स्यात्, कार्य न स्यात्। माता प्रमाता और मान मान कह करके वो प्रमेय लेना, प्रमाता प्रमेय का फल कार्य नहीं होगा, प्रमाण का कार्य है। तो मान का कार्य फल है, मान मिति लेकर के उसका फल कार्य हुआ, किंतु प्रमाता और प्रमेय का कार्य नहीं होगा तो फिर क्या होगा। वो कार्य को दे करके प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों का ही निश्चय होता है, किंतु मान कार्य हो गया तो ज्ञान कार्य तो हो गया, किंतु प्रमाता और प्रमेय के बिना प्रमेय तो कार्य नहीं हुआ, तो ज्ञान से प्रमेय प्रमाता प्रमेय का निश्चय नहीं होगा। ज्ञान से प्रमाता प्रमेय नहीं है, केवल प्रमाण का कार्य हुआ। तदभाव से माँ भावा तो प्रमाता प्रमेय नहीं रहेगा तो प्रमा कैसे होगी, कुत तस्यात तो उनका अभाव कैसे होगा। फिर प्रमाण नहीं, प्रमाण नहीं उनसे मान नहीं तो प्रमाण बिना अभाव से निश्चय कैसे होगा। जैसे मान कार्य में फलों के मान मातृ प्रमाण प्रमेय सब का कार्य होना चाहिए, केवल महान कार्य जो सिद्धांत ने कहा फल महान कार्य ये कहते इसके ऊपर आपत्ति पूर्व बचेगा। जो सिद्धांत कहता है वो अभाव भी निश्चय कैसे होगा, फिर आगे कहेंगे अभाव नहीं तो शून्य मत हो जाए, उसका निराकरण करेंगे। तत्कार्यत्व वेदन से न तत् मान मात्र में साधकम, मान कार्य फल हो गया, यहाँ फल है, यहाँ फल शब्द से वे मान कार्य वेदन ज्ञान, ज्ञान प्रमाण का कार्य, तो वेदन हो गया यहाँ उपलब्धि। प्रमाता प्रमाण प्रमेय को सिद्ध करने वाले अपने अनुसार साक्षी ज्ञान, और प्रमाण का कार्य यदि वेदन ज्ञान हुआ न तद मान मात्र में ये साधकम स्यात, मान मात्र में ये साधकम न स्यात जो दिया उसको दिया तो मातृ मान ही हो, मान मात्र में का साधक ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान कार्य से उसका कारण प्रमाता प्रमाण प्रमेय की सिद्धि होती है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय की सिद्धि साक्षी ज्ञान से हमारे, तो ज्ञान कार्य को देकर के ज्ञान आत्मा को देकर के उसके कारण प्रमाता प्रमाण प्रमेय को निश्चयकरण से वो साधक हुआ। किंतु यदि वेदन मान का ही कार्य हुआ तो प्रमाता और प्रमेय का साधक नहीं होगा, इसमें तीनों दे दिया, मान मात्र में साधक नहीं होगा। मान कार्य तो आता है क्योंकि मान का कार्य हुआ तो तीनों का साधक नहीं होगा। संवेदन जो ज्ञान है उपलब्धि मान कार्य हुआ तो मान का साधक तो होगा, टिप्पणी दे दिया देखो, न तो मातृमय साधकम, मातृमय का साधक नहीं होगा क्योंकि उसका कार्य नहीं हुआ। इसको ही श्लोक में न स्या तो मातृमान ही हो, मातृमान ही हो मान को रख दिया तो मान का अर्थ मेय अर्थ करना पड़ेगा। तत्संस्कारवत तो जैसे आगे टीका में अस्तु मात्रा दिन नहीं हाँ मान कार्य तत्कार्य संस्कारवत मान ज्ञान कार्य संस्कार, जिसे ज्ञान कार्य संस्कार, संस्कार से ज्ञान का तो सिद्ध होगा, अन्य किसका सिद्ध नहीं होगा। तत्कार्य संस्कारवत टिप्पणी में दे दिया वेदन संस्कारवत। वेदन संस्कार यथा संवेदन साधक साधका भी तो तुच्छता। वेदन संस्कार संवेदन का साधक होगा, संस्कार किसका साधक होगा? ज्ञान का, प्रमाता प्रमेय का नहीं है। इसी प्रकार यहाँ भी संवेदन मान का साधक तो हो जाएगा, प्रमाता प्रमेय का साधक नहीं होगा। अब प्रमाता प्रमेय का साधक नहीं होगा तो तयो तुच्छता, तयो कयो प्रमाता प्रमेय तो नहीं होगा, तदभावे दोनों ही नहीं होगा तो फिर प्रमा ही नहीं होगी। टीका में साधक अभाव तत्मात्रा दर्शता तथा साधक होते फिर क्या होगा? साधक नहीं तो मात्रा और मेय दोनों की असता परम चैसा न स तत्मातृमान हो मातृमान हो तत्कार्य न सत तयो असत्ता से सत्ता न सत प्रमाता प्रमेय की असत्ता हो जाए। श्लोक में जो दिया है ना मान कार्य फलंचे सत न सत्त मातृमान हो मातृमान का कार्य नहीं होगा और नहीं होने से दोनों का अभाव हो जाएगा। तद अभाव दोनों का नहीं है, दोनों नहीं रहा प्रमाता प्रमेय तो प्रमा ही नहीं होगी तो फिर कुत तत्त प्रमा के बिना अभाव सिद्ध होगा तो अभाव ही कैसे सिद्ध होगा उसके प्रमा के बिना। ठीक है मैं देखो मात्रादे रसता है दूसरी न सियात तत्मातृमान प्रमाता प्रमाण की सत्ता भी सिद्ध नहीं होगी। यहाँ तो पूरा पीछे है तो अस्तु मात्रादि नाम असत्वम फिर मात्रादि का अभाव हो जाए यदि शून्यवादी मन्यते शून्यवादी कहता है मात्रादि का अभाव हो जाए सब यदि प्रमाता प्रमाण प्रमेय कोई नहीं तो शून्य हो जाएगा तो सिद्धांतम प्रत्याह तद अभाव च महाभावात प्रमाता प्रमाण कुछ नहीं रहेगा तो प्रमिति नहीं होगी और प्रमिति के बिना कैसे सिद्ध होगा। तेषाम त्रयाणाम अभाव साधक अभावात इष्टम शून्यत्वम किंतु शून्य तो जो कहते उसकी भी सिद्धि कैसे होगी प्रमा के बिना। पूर्व पीछे क्या शंका करता है शून्यवादी नहीं हरते अभाव हो गया ठीक साधक नहीं तो शून्य हो जाए नहीं मिति यदि प्रमाता प्रमेय नहीं रहेगा तो मिति कैसे होगी। तद अभाव च महाभावात तयोर अभावे महा प्रमिति नहीं होगी प्रमिति तीनों का अभाव हो गया। तद अभाव च महाभाव माँ का तो मिति अभावात प्रमाता प्रमेय आश्रय के बिना कैसे होगी शून्य हो जाए। त्रयाणाम अभाव साधक अभाव इष्टम शून्यत्म जो शून्यत्व शून्यत्व तुमको इष्ट है वो भी न सिद्ध नहीं होगा नहीं तत्स्वप्रकाशम जो शून्य उसको सप्रकाश मानते कि बहुत हर नहीं मानते तुच्छ है तो उसकी सिद्धि कैसे होगी। सप्रकाश होने से उसकी सिद्धि की आवश्यकता नहीं किंतु तो शून्य तो सप्रकाश नहीं नहीं उनसे उसकी सिद्धि कैसे होगी। माना अभावादिति बदता तद अभाव स्वीकृत सियात पूर्व ऋषि कहता है आपको तो माना भाव अभाव तो सिद्ध हो गया वो उसकी सिद्धि नहीं होगी माँ अभाव प्रमाण नहीं है प्रमाण नहीं कहेंगे तो अभाव सिद्ध हो गया ना प्रमाण का अभाव तो त्रयाणा भाव कर्ण से माँ प्रमा है प्रमित नहीं तो प्रमाण नहीं माँ भाव तो प्रमाणा भावात तो माना भावात कर्ण से क्या हो गया अभाव मान लिया इति आशंका सिद्धांत कहता है कुतः तत्स्यात् प्रमाण बिना प्रमा के बिना अभाव कैसे सिद्ध होगा। अभाव के भी प्रमाण चाहिए माना भावाख्यम भी वस्तु जो माना भाव प्रमाणाभाव प्रमित अभाव आदि कहते हो ये भी वस्तु तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं होगा। प्रमाता आदि प्रमाण आदि सब का अभाव शून्य शून्य भी तुम्हारे मत में सिद्ध कैसे होगा। माना अभाव भी तो वस्तु त्वन्मते न सिद्ध दी क्यों नहीं साधक अभाव साधक के बिना किसी वस्तु सिद्ध होगी तो हमारे मत में क्या मम तो मानादि अभाव साक्षी सिद्ध इति भाव हमारे में मानादि अभाव साक्षी सिद्ध शुद्ध चिन्ह मात्र में प्रमाता प्रमाण प्रमेय कुछ है नहीं एक चिन्ह मात्र कैसे सिद्ध होता है माना देभाव साक्षी सिद्ध और उनके मत में बौद्ध शून्यवादी कोई साक्षी रूप अलग नहीं मानते तो शून्य भी सिद्धि कैसे होगी। यदवा करके दूसरे प्रकार से करते मातृमेयोर अभावे भी तद अभावे का तो पहले कह दिया न सत तन मातृमय मान यो हो मातृमान का था मैं तो प्रमाता प्रमेय दोनों रहने पर मातृमेयोर अभावे भी तो तद अभावे अभावे भी महाभावत तदभाव मातृमेव और अभावे भी साधक अनपेक्षात मानादेव व्यवहार सात साधक अनपेक्षात मानादेव माँ भावात तद अभावे भी अभावे च माँ भावात माँ तर प्रमाण से माँ माँ मानस भावात माँ भावात तद अभावे भी माँ भावात माँ भावत माँ माया भावात माँ प्रमे प्रमे मानस मानस मानस ही व्यवहार हो जाए इति आशंका तद अभावे च माँ तो अभाव होगा तो दोनों मातृ में या दोनों का अभाव हो जाएगा तो प्रमिति कैसे होगी तयर अभावी तय हुई तो कहो मातृ में विषयाश शून्य माना अभावात तो तयद अभाव माना अभावात विषय आश्रय दोनों नहीं तो प्रमाविक अभाव प्रमाता प्रमा नहीं होगी तद अभाव से माँ भावात तद अभाव से माँ भाव इसी में आ गया तयर अभावे माँ भावात प्रमिति अभाव विषय आश्रय नहीं रहेगा तो माँ बाबा का तो माना भाव नहीं पहले माना भावा तो दोनों का अभाव सिद्ध हुआ प्रमाता प्रमेय प्रमाता प्रमेय का अभाव हो गया तो मिति भी प्रमिति का अभाव आश्रय विषय के बिना नहीं होगा तत्कुत व्यवहार कुत तत्स्यात प्रमाण बिना किसी व्यवहार होगा अथवा मान निमित्त व्यवहार अभावे भी मान निमित्त का ज्ञान निमित्त का व्यवहार नहीं होने पर भी तत्फल निमित्त से आता मान फल कार्य है उसके निमित्त व्यवहार हो जाए इत आशंका कुतः तस्यात प्रमाण बिना मान के बिना मान फल फल निमित्त व्यवहार फल शब्द से हाँ यहाँ फल निमित्त व्यवहार फल शब्द से हाँ ज्ञात तो कृत व्यवहार ये तीनों टिप्पणी किसके ऊपर तीन मूल में तीन कहाँ है हाँ नच ये तो पहले आया से 65 में हाँ ये नच कश्चित फले भेदो मैं ये मानव प्रमाती सुख फल के ऊपर क्या स्पुरण में फल प्रकाश स्पुरण प्रतिभेदम चेतन स्वेद हाँ तो जो फल नित्यानुभूति लेना है यहाँ क्योंकि अनुभूति रूप फल है वो फल को निराकरण किया था सिद्धांत ने साक्षी ज्ञान मानते हैं उनके अभिप्राय से जो अनुभूति रूप फल है मानम बिना फलासिद्ध हाँ इसकी आशंका कुत है मानम बिना फलासिद्ध ज्ञान के बिना फल कैसे होगा फल के बिना तत्कृत व्यवहार कैसे होगा तो मानव ज्ञान हो ज्ञान से फल ये चीज हाँ तो फल कहीं कह देते हैं वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को फल अपने अंतर में वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य साक्षी रूप कह करके यदि वृत्ति नहीं तो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य कैसे फल कैसे होगा अनुभव कैसे होगा मानम बिना कुतः तस्यात प्रमा बिना प्रमा के बिना प्रमा का फल कैसे होगा अभिव्यक्ति चैतन्य कैसे होगा वो कहीं फल शब्द से चित्तम एव अपरक्षत्वम प्रत्यक्ष का ज्ञान का लक्षण चित्तम क्या है ना वृत्ति ज्ञान का फल भी चित्त चिद्रूप वेदांत परिभाषा में चित्त तो वो अपरक्ष हुआ ज्ञान प्रमाण शब्द से मिति भी लेते हैं और प्रमाण चक्षुरादि प्रमाण वृत्ति ज्ञान को प्रमा और वृत्ति ज्ञान का प्रमा है तत्फल है वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य वो चैतन्य है चित्त रूप ज्ञान का लक्षण है मुख्य और वृत्ति में गौण प्रयोग है प्रमा ये 66 रागादि नित्यानुभव विद्यत्व न अमेत भी रागादि अनुभव वेद्य साक्षी वेद्य वो प्रेम प्रमेय नहीं हुआ किंतु मात्रादि अभावत अज्ञातत्वादिर मेयता इतिहास क्या है प्रमातादि का अभाव जिसे मेय होता है अज्ञातत्वादेर मेयता अज्ञातत्व ज्ञातत्व अज्ञातत्वादेर मेयता अज्ञातत्व प्रमाण का विषय हो जाए प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय इति आशंका है प्रमात्रादे प्रमात्रादेर अभावे च नाप्यभाव प्रमेष्यते। सशक्ते मातृपूर्वत्वात् सर्वमाव्यापृतेरिह प्रमात्रादेर अभाव। प्रमातादि का यदि अभाव हो जाएगा, नाप्य अभाव प्रमाश्यते, वहाँ अभाव रूप प्रमाण अनुपलब्धि प्रमाण नहीं चेते। सुश्रुति मातृपूर्वत्वात्, सुश्रुति में प्रमातृपूर्वत्वात् सर्वमया व्यापृति रही, जितने प्रमाण की व्यापृति स मातृपूर्वक। सुश्रुति अभाव प्रमाण नहीं चेते, क्योंकि सर्वमा व्यापृते यह मातृपूर्वत्वाद, सारे प्रमाण का व्यापार प्रमाता पूर्वक है। प्रमाता नहीं तो प्रमाण का व्यापार ही नहीं होगा, तो प्रमाण अभाव कैसे निश्चय होगा कि प्रमाता के बिना। प्रमात्रादिति तत्र अभाव मानम अन्यत्वा, प्रमाता आदि अभाव को सिद्ध करने के लिए अभाव अनुपलब्धि प्रमाण अथवा अन्य प्रमाण, न तो स्वापे मात्रादि अभावे, सुश्रुति अवस्था में मात्रादि का अभाव हो जाए तो अनुपलब्धि प्रमाण कैसे होगा। मात्रादि विषय मान अनुदय मानम, प्रमात्रादि विषय के मान का अभाव अनुदय अनुपलब्धि रूप मान प्रमाण, प्रमाण अनुपलब्धि के प्रमाण है ना। अनुपलब्धि का क्या अर्थ है, मात्रादि विषय के उपलब्धि का अभाव उपलब्धि, मात्रादि विषय मानानुदय, प्रमातादि विषय मान अनुदय, ये प्रमाण होगा अभाव प्रमाण इति न। क्योंकि प्रमाण होने के लिए लोके मान व्यापारस्य मात्र अपेक्षित्वात्, प्रमाण का व्यापार प्रमाता के बिना होगा, प्रमाण का करण का व्यापार कर्ता के बिना नहीं, प्रमाण का व्यापार प्रमाता के बिना नहीं। तो प्रमाता यदि नहीं मानेंगे प्रमातादि अभाव, ये कैसे प्रमाण होगा। अनुपलब्धि प्रमाण किसकी सिद्धि करने के लिए, प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमाता आदि अभाव सिद्धि के लिए अनुपलब्धि प्रमाण। तो प्रमाता आदि का अभाव किस प्रमाण से सिद्ध होगा, ये विचार है। प्रमाता आदि का अभाव यदि कहीं अनुपलब्धि प्रमाण से, अनुपलब्धि प्रमाण से सिद्ध होने के लिए कोई प्रमाण का व्यापार उसके आश्रय प्रमाता के बिना नहीं होता है, तो प्रमाता के बिना कैसे होगा। मानव व्यापार से मात्र अपेक्षित्वात् तदभाव्य अभावात, प्रमाता नहीं रहेगा तो प्रमाण का व्यापार नहीं होगा, तो अनुपलब्धि प्रमाण कैसे होगा। तो अर्थात सुश्रुति अवस्था में प्रमाता नहीं रहने से अनुपलब्धि रूप प्रमाण कैसे होगा, जिससे मानादि का मात्रादि का अभाव कैसे सिद्ध होगा। अपिस्तावदर्थ अप प्रत्यक्षान नहीं अपि नापि न तावत अभाव प्रमाश्यते, अपि क्या था तावत न तावत अभाव अनुपलब्धि प्रमाण नहीं, अनुपलब्धि नहीं होगा तो अन्य हो सकता है प्रतीक्षा आदि। अब चकार स्वापेन अवस्थान्तर समुचे, चकार है ना प्रमात्रादि अभावे च, सुश्रुति के साथ स्वापेन अवस्थान्तर अन्य अवस्था में भी यदि प्रमात्रादि नहीं रहेगा तो अनुपलब्धि प्रमाण कैसे काम करेगा। द्वितीय दोनों दो विकल्प क्या था, अभाव मानम अन्यतवा, अनुपलब्धि प्रमाण या था अन्य प्रमाण। अनुपलब्धि प्रमाण नहीं होगा प्रमाता के अभाव सिद्ध के लिए, अनुपलब्धि प्रमाण नहीं होगा प्रमाता नहीं रहेगा तो अनुपलब्धि प्रमाण व्यापार किसका होगा। और द्वितीय मंत्र कौन है, अनुपलब्धि से न प्रत्यक्षादि प्रमाण। द्वितीय प्रत्यक्षम अनुमानम अर्थापत्ति रूपमानम वा तत्मानम, प्रमातादि अभाव शून्य सिद्ध करने के लिए, प्रमातादि अभाव सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष अनुमान अर्थापत्ति अनु उपमान प्रमाण इति विकल्प्य आद्यो दुसैति, प्रत्यक्ष तो अनुमान दोनों न प्रत्यक्षानुमान अभ्या मतोर्थापत्ति नहीं, न प्रत्यक्षानुमान अभ्या मतोर्थापत्तिस्ततोपि न, मतुर्थापत्ति तो पिना नहि दृष्टं श्रुतं वर्ते सार्थपत्ति प्रसिद्ध्यति। न प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अतो अर्थापतित्व अर्थापत्तितो भी न प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम प्रत्यक्ष अनुमान से सिद्धता नहीं होगा अतः अर्थापतितो भी न, क्योंकि अर्थापत्ति से क्यों नहीं, नहीं दृष्टम श्रुतम वारिते, दृष्टार्थापत्ति श्रुतार्थापत्ति दो प्रकार, दृष्टम श्रुतम वारिते सार्थापत्ति नहीं प्रसिद्धति। न प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम मात्रादि अभाव मियते, प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा मात्रादि अभाव मियते प्रमियते इति न, क्योंकि तयोरपि मातृपूर्वत्वात्, मात्रा प्रत्यक्ष अनुमान होने के लिए प्रमाता चाहिए मातृपूर्वत्वात्, तद अभावे प्रमाता नहीं रहेगा तो अनुमान प्रत्यक्ष भी प्रमाण प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति हो गया था ऐसा अनुपलब्धि प्रमाण के लिए कहा, प्रमाता के आश्रय के बिना प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी। अतो अर्थापत्ति अर्थापत्ति तो भी न उत हेतु न तृतीय निराह अत तो पूर्व के साथ अतः न प्रत्यक्ष अनुमान अभ्याम पूर्व श्लोक में आया प्रमातादि अभाव होने पर सर्वम्या व्यापृतेर मातृपूर्वत्वात् सारे प्रमाण का व्यापार प्रमाता पूर्वक होता है, प्रमाता के बिना प्रमाण व्यापार नहीं होगा। अतो न प्रत्यक्ष अनुमान अभ्याम प्रमाता पूर्वकत्वात् प्रमाता के बिना दोनों प्रवृत्ति नहीं होगी, और इसी प्रकार अर्थापत्ति तो भी न अर्थापत्ति से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सा द्विविधा दृष्ट श्रुत भेदात अर्थापत्ति तत्र आद्या दृष्टम अपेक्षते, दृष्ट हो तो दृष्टार्थापत्ति श्रुत अर्थापत्ति श्रुतम अपेक्षते, दृष्ट कहते यथा जीव तो मैत्र से गृहांतर सत्व दृष्टम अपेक्ष बहिसत्व कल्प्यते, जीव से मैत्र से गृहांतर सत् गृहांत असत्व गृहांतर असत्व गृहांतर असत्व दृष्टम असत्य दिखा गया उसके अपेक्षा कर भविष्यत्व कल्पना करते हैं। द्वितीय श्रुतम आकांक्षति यथा पीतो पीनो देव मैत्रो न भूते, द्वितीय श्रुताम आकांक्ष श्रुता श्रुतार्थापति पीनो मैत्र न भूते श्रुत दिवा इति श्रुतम पीनो मैत्र न भूते दिवा इति श्रुतम वाक्य के देश वक्य करके भुंगते रात्रु इति एक देशांतर कल्प्यते पीनो देवता तो दिवा न भूते तो रात्रु भूते कल्प्यते तो श्रुतम अपेक्षा तथा दृष्टम अपेक्षा दो प्रकार अर्थापत्ति कहीं देखा गया कहीं सुना गया, ये दृष्ट शब्द दिया यहाँ, हाँ श्रुत है हाँ वो सामान्य पीने होने पर दिन ने नहीं कहता वो, हाँ सुना है कहीं सुना भी पूरा पीनो में ऐसे ही सुना नहीं देखने पर ही सुना गया होगा, और दृष्ट हो गया गृहांतर असत्वम घर में नहीं है हैं श्रुत, हाँ वो तो श्रुत तो वो श्रुत क्या दृष्ट भी हो सकता है, और दिवा न भूनते ये दृष्ट होने में कठिनाई दिन हमेशा देखना गया, घर में नहीं तो बाहर में ज्योति साथ जीवित है घर में नहीं तो बाहर है इतने बार, किंतु इतने मात्र से देवता तो मोटा है दीवा न भूनते उसको देखने के लिए पूरा दिन बैठने एक दिन बैठने से नहीं होगा, दो तीन चार पाँच दिन बैठे एक दिन नहीं खाएगा तो नहीं सीधा होगा, किंतु ये गृह सत्वम तो दृष्ट हो जाएगा ऐसे दुष्ट श्रुत कर दिया अपेक्षा भूंगते रात्रि थे एक देशांतर का तद दृष्टादि सापेक्षा अर्थापते तद अभाव दृष्ट श्रुत नहीं होगा तो प्रमाता नहीं दृष्ट श्रुत नहीं होगा तो अर्थापति प्रमाण नहीं होगी, न ही दृष्टम श्रुतम चरते वारिते अर्थापति। न चतुर्थ चतुर्थ क्या है उपमान सादृश्या संभवा चेह नोपमानस्य संभवः मिथ्या ज्ञानादि संसिद्धौ न चा भावोपि शंक्यते, सादृश्य असंभव से यह उपमान से न संभव मिथ्या ज्ञानादि संसिद्ध न च अभाव भी संकेत मिथ्या ज्ञान अज्ञान की सिद्धि के लिए अभाव अनुपलब्धि प्रमाण भी नहीं है। उपमान असंभव से मानांतर असंभव न समुच्चयार्थ चकार सादृश्य असंभवाच यह न उपमान से संबंध चकार दिया अन्य प्रमाण समान है उपमान भी नहीं होगा। सादृश्य कारणकम उपमानम सादृश्य कारणकम सादृश्य ज्ञान कारण मानते तद अभाव मात्रादि अभाव न प्रमाणी होती तद अभाव सादृश्य ज्ञान नहीं होगा तो मात्रादि अभाव उपमानम प्रमाण प्रमाण न भवति। मात्रादि अभाव तो अज्ञातत्वादेर मानतः सिद्धि निरस्य भावमानाद अभावमानाद वा तसिद्धिरिति विकल्प्य आद्यस्य निरस्तता द्वितीय मात्रादि अभावत मात्रादि का जैसे अभाव ज्ञान नहीं होता है अज्ञातत्वाद मानत सिद्धि निरस्य अज्ञातत्व प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा। निरस्य भावमानाद अभावमानाद वा तसिद्धि अभी अज्ञातत्व का अज्ञातत्व के अभाव अज्ञातत्व का अज्ञातत्व की सिद्धि भाव प्रमाण से प्रतीक्षादि प्रमाण से और अनुपलब्धि प्रमाण से तसिद्धि थी विकल्पीय आद्य प्रतीक्षादि प्रमाण नहीं होगा क्यों अज्ञातत्व का प्रतीक्षादि का निराश पहले आ गया अज्ञातत्व प्रत्यक्ष नहीं होता है। द्वितीय निराश अनुपलब्धि कहेंगे मिथ्या ज्ञान आदि संसिद्ध च न अभाव भी मिथ्या जो मिथ्या च तद अज्ञान च अज्ञातत्व अज्ञान रूप है अभाव मात्रादि अभाव सिद्धि दृष्टान्तार्थ चकार जैसे मात्रादि अभाव सिद्धि नहीं अज्ञातत्व ही सिद्धि नहीं होगी। भावमानवत इत्यपरर्थ भावमान से होता है अनुपलब्धि अभाव भी न संकेत न योग्यानुपलब्धिर मिथ्या ज्ञानादो अभाव अतिरिक्त संभवती भाव योग्यानुपलब्धि प्रमाण अभाव विषय का अभाव को विषय करता है कौन योग्यानुपलब्धि प्रमाण किंतु अज्ञान अभाव रूप है क्या नहीं नहीं मिथ्या ज्ञान आदु अभाव अतिरिक्त नहीं संभवती। मिथ्या ज्ञान मिथ्या च तद अज्ञान च मिथ्या ज्ञान उसके कार्य ये अभाव है अभाव से भिन्न है अनिर्वचन है ना भान भाव न अभाव इसलिए अज्ञान के लिए अनुपलब्धि प्रमाण ही सिद्ध नहीं होगा क्योंकि वो अभाव रूप नहीं। पिंड को देखा गो का सादृश्य देख करके उपमान करते हैं अभाव बहुत है अभी प्रमाता आदि के अभाव को क्या देख करके सादृश्य देखेंगे पहले कुछ दिखेगा तो सादृश्य देखेंगे सादृश्य देखने के लिए कुछ दिखे तो सादृश्य देखने पर अभाव सिद्ध करेंगे अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा घटाभाव ज्ञान होता है घटाभाव का ज्ञान होता है तो घटा आदि का ज्ञान है प्रत्येक ज्ञान है घटा अनुपलब्धि प्रमाण से क्योंकि योग्य अनुपलब्धि यदि सात उपलब्ध है तो जहाँ इसे आरोप करते हुए अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव ज्ञान होता है। योग्य अनुपलब्धि है ना अनुपलब्धि के लिए प्रमाण नहीं नहीं दिखता है तो अभाव सिद्ध होगा योग्य अनुपलब्धि यदि सात तरह उपलब्ध है तो घटा आदि में जिसे योग्य अनुपलब्धि है वहाँ इस प्रकार सादृश्य सादृश्य कहना है अनुपलब्धि उपमान कहना है हाँ यहाँ तो अज्ञान अभाव रूप नहीं ना अभाव ये तो कहना अभाव रूप होता तो अनुपलब्धि प्रमाण कहते अभाव भिन्न है अज्ञान मिथ्या ज्ञान अभाव से व्यतिरित इसमें अभाव प्रमाण निषिद्ध है कह दिया अभाव रूप उनके मत में प्राग अभाव आदि मानते हैं यहाँ अज्ञान अभाव रूप नहीं इसलिए मिथ्या ज्ञान मिथ्या च तद अज्ञान च मिथ्या रूप जो ज्ञान मिथ्या ज्ञान क्या था मिथ्या जो ज्ञान अनिर्वचन जो ज्ञान अभाव से भिन्न है इसमें अनुपलब्धि प्रमाण का विषय नहीं और उपमान के सादृश्य ज्ञान सादृश्य कुछ हो तो उपमान ज्ञान प्रमाण होगा। कुछ भी दिए नहीं तो प्रमाते आदि का अभाव अथवा मिथ्या ज्ञान के लिए अलग कहते हैं, प्रमात्र आदि का भाव के अनुपलब्धि प्रमाण कहता, अरे मिथ्या ज्ञान के लिए अनुपलब्धि प्रमाण नहीं हो गया, नहीं होगा क्योंकि ये अभाव रूप नहीं है, ये अलग है। और वहाँ अनुपलब्धि प्रमाण के लिए प्रमाता आदि, प्रमाता के बिना किसी प्रमाण का व्यापार नहीं होता है, तो अनुपलब्धि प्रमाण का व्यापार नहीं पहले निराकरण हुआ। और उपमान प्रमाण के लिए सादृश्य रहने के लिए एक तो हो गया, नहीं अर्थापति के दृष्ट सूत्र कहा, उपमान के लिए तो कहा सादृश्य कुछ नहीं होने से, और प्रमाण कोई भी प्रमाण होने के लिए प्रमाता आश्रय चाहिए, आश्रय के ना प्रमाण व्यापार नहीं होगा। पहले प्रत्यक्ष अनुमान अर्थापति उपमान टीका में पहले प्रत्यक्ष अनुमान देकर अर्थापति, अर्थापति का तो उपमान आया, अर्थापति पहले हो गया ऐसे उपमान आया, सादृश्य असंभव चाहिए है न उपमान संसंभव, एक ही हो गया। अरे उपमान करने के लिए सिद्ध करने के लिए अभी वो ये और विशेष है, सादृश्य असंभव च दिया उसको भी लेना, एक तो प्रमाता के बिना नहीं होगा और सादृश्य भी संभव नहीं होगा, सादृश्य उपमान असंभव से ये दिया दिया टीका में है ना, उपमान असंभव से मानांतर असंभव है ना समुच्चया तो चकार, मानांतर नहीं होगा और उपमान भी नहीं। अभी मिथ्या जैसे भाव माना तो अभाव माना था तैसे विकल्प द्वितीय निर्स्थित मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान मात्रादि अभाव सिद्धि दृष्टान्तार्थ चकार, इसे मात्रादि अभाव की दृष्टि नहीं होते अनुपलब्धि प्रमाण से, इसी प्रकार भाव रूप भाव मानवत इत्यवे भाव प्रमाण जैसे नहीं अभाव प्रमाण भी नहीं है, नहीं योग्यान उपलब्धि मिथ्या ज्ञान आदि अभाव अतिरिक्त संभव होते हैं, योग्यान उपलब्धि प्रमाण मिथ्या ज्ञान आदि में जो अभाव अतिरिक्त है अनिर्वचनीय के लिए अनुपलब्धि प्रमाण नहीं होगा। अज्ञातत्वादेर भावाभाव माना सिद्धत्व कथम सिद्धि तत्र गूढ़ाभिशांति सन्नाह, अज्ञातत्वादि यदि भावाभाव मान प्रमाण भाव प्रत्यक्षादि प्रमाण अनुपलब्धि प्रमाण से सिद्ध नहीं हुआ तो कैसे सिद्धि होगी, सन्नाह अत्यंत अत्यंतापूर्व दृष्टेर्थे प्रांगना द्राक्षमिमं नगम प्रत्यभिज्ञायते साक्षात् दृष्टपूर्वो यथा तथा। अत्यंत अपूर्व दृष्टि अर्थे प्राग नाद्राक्ष में नगम, पहले जाकर कोई पर्वत को देखा, इसको पहले में कभी नहीं देखा था, किसको पहले देखा था तो स्वयं देवता तो प्रतिभिज्ञा होती है, और इसको मैं नहीं देखा था करके प्रतिभिज्ञा आए थे प्राग न अद्राक्ष, पहले कभी नहीं देखा था, इसको पहले कभी नहीं देखा था जो कहते हैं ये प्रतिभिज्ञा शुद्ध आया नहीं, वो इमम नगम कभी नहीं देखा था, प्राग कभी नहीं देखा था, तो पूर्व काल में नहीं देखा था, ये पूर्व काल में देखा था, ये पूर्व काल में नहीं देखा था, पहले देखा था स्वयं देव तो यहाँ पूर्व काल में नहीं देखा था, ये जो एक विशेष है प्रत्यभिज्ञा साक्षात दृष्टपूर्व यथा यथा दृष्टपूर्व प्रत्यभिज्ञा आए थे, अदृष्टपूर्व भी प्रत्यभिज्ञा आए थे, यहाँ भी प्रत्यभिज्ञा नहीं देखा था, ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती इसको नहीं देखा था, प्राग इमम न दृष्टवान अर्थे नगादु अत्यंत अपूर्वे दृष्टि प्राग इमम न दृष्टवान इति परामर्श्य दृष्टपूर्ववत् अदृष्टपूर्वपि साक्षात् ज्ञायते, दृष्टपूर्व साक्षात् ज्ञायते प्रतिभिज्ञा करके स्वयं देवदत्त, यहाँ फिर साक्षात् ज्ञायते अदृष्टपूर्वपि साक्षात् ज्ञायते तस्माद् अज्ञातत्वादि प्रतिभिज्ञा सिद्धम इति अर्थ, साक्षी प्रमाण से सिद्ध अज्ञात तो हो जाएगा, पहले नहीं देखा था करके प्रतिभिज्ञा सिद्ध है, ये प्रतिभिज्ञा से पहले नहीं देखा था, ये मोना तभी तो क्योंकि ज्ञान हुआ तो पहले ज्ञान नहीं था, अभी ज्ञान हुआ तो पहले ज्ञान नहीं था, किसी ज्ञान होने के बाद उसके पहले ज्ञान नहीं था, पहले नहीं दिखा था, अज्ञान तो सिद्ध हुआ। हाँ स्मरण तो नहीं, पहले देखा है तो स्मरण होगा, अभी कहीं घट को देखा था, इसको तो मैं पहले नहीं देखा था, होता है स्मरण करने के लिए उसका अनुभव पहले होना चाहिए ना। अनुभव यदि पहले मान लिया तो इतने झगड़ा क्या है, किसी प्रमाण से वो तो साक्षी के वेदांत अनुसार तो ठीक ही, अन्य प्रमाण से अनुभव क्या था स्मरण कर नहीं कर सकते। नहीं शब्द प्रयोग करेगा, पर्वत बहुत देखा था, इस पर्वत तो नहीं देखा था, पर्वत शब्द तो प्रयोग कर देगा नहीं, नहीं पर्वत तो नहीं देखा था ऐसे नहीं कहते थे। हाँ उसके सदृश बहुत पदार्थ देखा है, अन्य पदार्थ उसके सदृश पदार्थ बहुत देखा है, पर्वत देखा है क्योंकि पहले इसको कभी नहीं देखा था, इस पर्वत को यही कारण, कोई पदार्थ है इसी पुष्पा ये पल देखा, अरे ये पल तो हम पहले नहीं देखे थे, तो ये प्रतिभा होते ना, इधम फलम न पाया माया दृष्टपूर्व, इधम फल न दृष्टपूर्वम, तो इसे प्रतिभा होती, जैसे भाव देखा था ये, हाँ ये मैं पहले देखा था, ये प्रतिभा होती। एक अज्ञात तत्व प्रमाता का भाव का नहीं, अज्ञात तत्व, अज्ञात तत्व मिथ्या ज्ञान, अज्ञात तत्व सामान्य किसी में विचार नहीं करते, जिस किसको देखते इसके पहले नहीं देखा था, अभी घट ज्ञान हुआ इसके पहले मैंने उनका नहीं देखा था, इधर ज्ञान होता है, अज्ञात तत्व सिद्धि होती है प्रत्यक्षादि। वो अज्ञात तत्व जिस समय हम अज्ञान इसके पहले नहीं देखा था कहते हैं, अज्ञान का निश्चय हुआ वो प्रत्यक्ष तो नहीं कर सकते, अज्ञात तत्व से नहीं रहा ज्ञान होते। स्मरण कहेंगे पहले उसको ज्ञान था, तो अभी जिस इस घट का ज्ञान पहले था ऐसा पहले कभी मालूम नहीं, अभी देखने के बाद इस घट का ज्ञान सिद्ध होता है, नहीं तो कोई घट आगे बनेगा वो हम नहीं जानते, वो सामान्य अज्ञान है, आगे कुछ होने वाला हम नहीं जानते, इसी घट को नहीं देखा था इसी घट का ज्ञान, वो विशेष अज्ञान, वो ज्ञान कभी नहीं देखा था स्मरण भी नहीं होगा, और अनुमान आदि भी कहाँ करेंगे, इस विशेष अज्ञान विशेष घट बनाएगा तो जो घट बनाएगा उसके ज्ञान हमको नहीं ये होगा, सामान्य रूप से इसे नहीं है, सामान्य ज्ञान है। और कभी कुछ कोई कार्य बनाने के जा रहा है उसको कपाल देख करके इसी घट बनाने जा रहा है, घट के प्राग न्यायमति के अनुसार प्राग का ज्ञान होता है उस समय, अभी घट बनाने जा रहा है, मिट्टी लेकर देखा कपाल है, अभी घट बनाएगा, अभी जो घट बनाएगा अभी बनाएगा अभी प्राग, नहीं तो प्राग का ज्ञान कहाँ होता है, समय कारण ज्ञान होता है, तुम कपाल लेकर के मिट्टी लेकर कर रहा है उस समय पाठ प्रभाव का ज्ञान हुआ न्यायमति के अनुसार, तो उस समय ज्ञान होगा तो आगे घट बन गया था, इसी घट जो बना इस घट पहले ज्ञान था अभी ज्ञान हुआ, वहाँ इसे लगा सकते हैं कि उसका प्रागभाव का ज्ञान हुआ था, नहीं तो इसे सर्वत्र प्रागभाव का ज्ञान नहीं होता है। और पर्वत आदि के लिए प्रागभाव का ज्ञान तो पहले नहीं, पहले था किंतु उसका ज्ञान है, ज्ञान का प्रागभाव था, ज्ञान का प्रागभाव, ज्ञान का प्रागभाव है तो वही वो जो ज्ञान हुआ ज्ञान वही उसका ही वो लोग प्रागभाव का प्रत्यक्ष कैसे होगा, प्रत्यक्ष तो नहीं होता है किंतु अनुमान करेंगे अभी ज्ञान हुआ इसलिए पहले ज्ञान नहीं था, पहले ज्ञान है किंतु उसी को ही प्रतिभा सदस्य लेते हैं साक्षात प्रमाण के बिना। तरी प्रत्यभिज्ञातत्वाद अज्ञातवाद दे रहे मान सिद्ध था अर्थे नगादु अत्यंत अपूर्व दृष्टि, पहले अपूर्व देखा प्रागिम न दृष्टवानी थी परामर्श करके दृष्टपूर्ववत अदृष्टपूर्व भी साक्षात ज्ञायते, जैसे दृष्टपूर्व पर्वत ज्ञायते अदृष्टपूर्व भी पदार्थ साक्षात ज्ञायते, तस्मात अज्ञातत्वादि प्रत्यभिज्ञा सिद्धम, प्रत्यभिज्ञा से सिद्ध ही। तरी प्रत्यभिज्ञा तो हो गया यदि अज्ञातत्व तो मान सिद्ध हो गया, प्रत्यभिज्ञातत्वाद अज्ञातत्वादेर मान सिद्धता शंका से नेत्य न च न च मात्रादि सद्भाव तस्यात्यंतम दृष्टतः न प्रमाणान चाभावात् प्रत्यभिज्ञात इष्यते। न च मात्रादि सद्भाव, मात्रादि सद्भाव प्रतिभिज्ञा मानसिद्ध, न च मात्रादि सद्भाव तस्य अत्यंतम अदृश्यतः, कभी दिखा नहीं तो मात्रादि, न च मात्रादि सद्भाव अत्यंत अदृश्यतः न प्रमाण न च अभाव प्रतिभिज्ञा तो इष्यते। तो प्रतिभिज्ञा तो जो कहते प्रमाण से नहीं, अनुपलब्धि से नहीं, तो प्रतिभिज्ञा से कहते तो न च मात्रादि सद्भाव शंका क्या क्या है तरी प्रतिभिज्ञा तत्व तेरी मान सिद्धता नहीं त्या न च प्रतिभिज्ञा तत्व अज्ञातत्व आदे रे मान सिद्धता नहीं त्या न च मात्रादि सद्भाव। अच्छा हाँ मात्रादि हो तो ज्ञान होगा, मात्रादि नहीं तो फिर किसी न तावत इदानीं दृश्यमाने नगादु पूर्व प्रवृत्त मात्रादि, ये मात्रादि अभाव अभी जो पर्वत हम देख रहे उसके पहले पूर्व मात्रादि प्रवृत्ति पूर्व प्रवृत्त मात्रादि नहीं, तस्य अत्यंतम अदृश्यत्वात् पहले दिखा नहीं था उस समय प्रमाता प्रमाण प्रमेय का व्यवहार नहीं था। अतः वृत्तानुभव अभावात् अतीत का अनुभव नहीं होने से स्मरण कैसे हुआ, तज्जन्य संस्कार अभावात् उक्त प्रतिभिज्ञा कैसे होगी, प्रतिभिज्ञा होने के लिए तत्वेदांत अवगाही ज्ञान संस्कार इंद्रिय सन्निकर्षजन्य प्रतिभिज्ञा अयोगात न अज्ञातवादर मेहता, जो प्रतिभिज्ञा प्रमाण से ज्ञान होता वो प्रतिभिज्ञा संस्कारजन्य है, यह ज्ञान नहीं से प्रतिभिज्ञातवादर मेहता न अज्ञातत्वादेर अज्ञातत्वादेर मेहता न, क्योंकि प्रतिभिज्ञा नहीं। तरी प्रतिभिज्ञाया अज्ञातत्वादि सिद्धिवाच युक्ति रीता, जब प्रतिभिज्ञा से सिद्ध कहते हैं तो मेय हो जाएगा, मेय हो जाए कहने पर कहते हैं प्रतिभिज्ञा नहीं होती है, क्यों संस्कार नहीं होने से, फिर संस्कार नहीं होने से प्रतिभिज्ञा नहीं है, तो यहाँ कैसे कहते हैं प्रतिभिज्ञाया अज्ञातत्वादि सिद्धि वाच युक्ति व्यर्थ है, प्रतिभिज्ञा से अज्ञातत्व सिद्धि कैसे कहा, इति आशंक स्वाभिप्राय महात्म स्वाभिप्राय क्या न प्रमाणात् न च अभावात् प्रतिभिज्ञात इष्यति। इसे प्रतिभिज्ञात हम जो कहते कौन सा, ना तो प्रमाण से ज्ञान ना तो अनुपलब्धि प्रमाण से, भाव प्रमाण है अभाव प्रमाण नहीं, किंतु प्रतिभिज्ञा भावामानात् अभावमानात् वा न अज्ञातवादि प्रतिभिज्ञा किंतु अनुभवादेव अज्ञात तत्व का साक्षी अनुभव हुआ, भाव प्रत्यादि प्रमाण नहीं अनुपलब्धि प्रमाण में नहीं, इसको ही कह दिया श्लोक में न प्रमाणात न च अभावात्। प्रमाणात् का था भाव प्रमाण, अभाव कहन से अनुपलब्धि दोनों नहीं। तत्र प्रसिद्धि प्रतिभिज्ञाया योग्यत्व अभावात् अनुभव अत सदार्थ, प्रसिद्ध प्रतिभिज्ञा विज्ञाया योग्यत्व अभावात्, प्रसिद्ध प्रतिभिज्ञा यहाँ क्यों नहीं योग्यत्व अभावात् अनुभव अत स अत अनुभव अत कहाँ प्रतिभिज्ञा अत अच्छा अत प्रतिभिज्ञा ऐसे अत प्रतिभिज्ञा ऐसे तो अत प्रति अत क्या है प्रसिद्ध प्रतिभिज्ञा योग्यत्वाद योग्यत्व अभाव योग्य नहीं होने से प्रतिभिज्ञा की योग्यता क्या कब होगा, संस्कार आदि हो तो प्रतिभिज्ञा होगी, नहीं होने से यहाँ अभावात प्रतिभिज्ञा सामान्य। अज्ञातत्वादेर अमेयत्वात् अनुभवादि व तद्धृति उपसंहरति, अज्ञातत्वादि अमेय अप्रमेय इसलिए अनुभव से प्रमाण साक्ष्य अनुभव से सिद्धि उपसंहर तस्मात् तस्मात् प्रमा प्रमाभास प्रमाणानाम शेषतः स्वार्थानन्य प्रमाण स्यात् प्रसिद्धिस्तमसस्तथा। क्या श्लोक पाठ है? तस्मात् प्रमा प्रमा भाषा न भाष दीर्घ है, एक अटा है दीर्घ। प्रमा प्रमा भाष प्रमाणानाम अशेषतः, प्रमा प्रमा भाष अप्रमाण प्रमाणानाम अशेषतः स्वार्थ अनन्य प्रमाणात्या, स्वार्थ अनन्य प्रमाण साक्षी अभिन्न प्रमाण से प्रसिद्धि तमस तथा तथा तमस अज्ञान की भी सिद्धि। प्रमा प्रमाभास और प्रमाण, प्रमा प्रमाभास और प्रमाण, प्रमा का प्रमाभास और प्रमाणानाम अशेषत स्वार्थ अनन्य प्रमाणात्, टिप्पणी दिया स्वार्थ अनन्य प्रमाण साक्षी तेन प्रसिद्धि प्रमादिना। टीका में तस्मात् स्वतंत्र प्रत्येक प्रमाणम साक्ष्य अनुभवाख्यम तस्मात् प्रमादेश तद हेतु अज्ञान से च सिद्धिरिति अर्थम। स्वतंत्र प्रत्येक प्रमाण है प्रमा साक्षी, साक्ष्य अनुभव, साक्ष्य अनुभव को प्रमाण आगे कहेंगे। प्रमाण क्यों कहा? साधकों से प्रमाण कह दिया। साक्ष्य अनुभवाख्यम तस्मात् प्रमादे सिद्धि, प्रमाद प्रमाता आदि की सिद्धि और तद हेतु अज्ञान से सिद्धि, प्रमा की सिद्धि, प्रमा के हेतु अज्ञान से सिद्धि, तद हेतु अज्ञान से अज्ञान जन्य है प्रमाता आदि सारे पदार्थ तो साक्षी से सिद्ध है सब। मानादि साधक मानस्यापि मानांतर अपेक्षा धनवस्था, प्रमाणादि साधक जो प्रमाण किससे सिद्ध हुआ? सार्थ अनन्य प्रमाण साक्षी प्रमाण। ये जो मानादि का साधक मान है साक्षी मान, वो भी मानांतर अपेक्षत्वात् अन्य प्रमाण की सापेक्ष, मानादि के साधक जो मान हुआ वो भी मानांतर सापेक्ष होगा तो अनवस्था इति आशंका। आंतरम आंतरम मेम आश्रित्य स्वतः सिद्धम अनन्यम भावा भावादिमत विश्वम सर्वमेतत् प्रसिद्ध्यति। आंतरम एव आश्रित्य स्वतः सिद्धम अनन्यम, स्वतः सिद्ध वही मेय है ताकि उसको मान करके ये स्वतः सिद्ध अनन्यम, अन्य को इसका प्रमाण ही नहीं, वही साक्ष्या भावा भावादिमद विश्वम, भाव भावादि वाला विषय सर्व में तत् प्रसिद्ध्यति। किम अपेक्षा? आंतरम एवं जो साक्षी रूप में है उसको आश्रय करके जो कि स्वतः सिद्ध, मेय मतलब पदार्थ, स्वतः सिद्ध साक्षी पदार्थ। साधकत्वादेव साक्षिनी मानतोक्ति न तत्र मुख्य मानता, जो मान दिया ना मात्रादि साधकता और ये पूर्व पहले ना स्वार्थ अनन्य प्रमाणात्, स्वार्थ अनन्य प्रमाण साक्षी को प्रमाण कहा ना, प्रमाण कैसे मान? साधकत्वादेव साक्षिनी मानतोक्ति, साक्षी को मान कर दिया प्रमाण साधक मिति, साक्षी भी साधक वस्तु का होने से मानत्व कथन मुख्य मान्यता नहीं है। प्रमाण होने से अन्य प्रमाण के विषय होगा, ये प्रमाण ही नहीं है। तरे मेयत्वादेव तसे माना पीछा, यदि हो मिति नहीं है तो मेय होगा मिति का विषय, तसे माना पीछा प्रमाण सापेक्ष नित्य स्वतः सिद्धम, वह स्वतः सिद्ध है। मेय जो कहा आंतरमेयमाश्रित मेय होगा तो प्रमाण से सिद्ध होगा, तो मेय जो कहा है पदार्थ को मेय शब्द से कहा, प्रमाण भी नहीं है क्यों? साधकत्व तो प्रमाण शब्द कहा और मेय मेय मिति नहीं है तो मेय होगा, तो मेय भी नहीं स्वतः सिद्ध प्रमाण के नहीं, मेय शब्द से हाँ मेय हो तो माना पिछाए तो स्वतः सिद्धम, स्वतः सिद्ध होने से प्रमाण के बिना सिद्ध है मेय, मेय मेय का ही अर्थ प्रमाण के बिना सिद्ध है। तदेव कथम संविद तदेव कथम प्रमाण के बिना कैसे स्वतः सिद्ध होगा ये प्रश्न, तदेव कथम उत्तर दिया संविधि रूपत्वादि इतिहास, इसके उत्तर है संविधि रूपत्वाद, संविधि रूपण से अनन्यम अन्य प्रमाण प्रमाण के बिना अनन्य मम है ना, मम अनन्य मम नहीं, अनन्य अन्य माय से अन्य म नम अनन्य मम कितने अनन्य। अच्छा हाँ अनन्य मम इति, हाँ हाँ अनन्य मम उसमें कैसा प्रतीक प्रतीक अनन्य मम इति ना, हाँ माँ छोटी क्या अनन्य मम उक्त लक्षण साक्षिणी मानतो उक्तो हेतु मेनती, ऐसा जो साक्षी है उसको मान कैसे कहा, हेतु कहते भावा भावादि मद विश्वम सर्वमेतर प्रसिद्ध थी, सारे एतत् सर्वम भावा भावादि मद विश्वम प्रसिद्ध थी, उस साक्षी के द्वारा प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध होने से उसका मान शब्द से कहा। अच्छा भावा भाव जो दिया है यहाँ, भावा भाव करके जन्मनाश हो, भावा भाव जन्मनाश हो आदि सदन परिणाम आदिग्रह सारे भाव विकार जितने सब लेकर के विश्वम मात्रादि, मात्रादि सर्वम विश्वम, विश्वम सर्वम मात्रादि प्रमाण प्रमाता आदि सब सिद्ध होते हैं साक्षी के द्वारा। तो भाव अभाव भी दोनों लेते हैं, अभाव भाव सर्व पदार्थ साक्षी का विषय, भावत्व है ना अभावत्व है ना, भाव अभाव सबका प्रकाश साक्षी है ना, तो ये हो गया। और भाव अवश्य जन्मनाश आदि सब ले लिया, सारे पदार्थ साक्षी प्रसिद्ध है। ओम।